بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة سلام تمويت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هاتونا بودي كمشكور الله سبحانه وتعالى وزيدي نزيدي وكتوفقشا كوينجيا كتك مويزي هوم تكوفو ورمضان مويزي ينباو أميجا خيرات لفضائل ملانغو يا خيري ملانغو يا فضلة إكوازي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قد يكوزي باتا خيرات نكوباتا مبا مزوري بس وتكيوا وشندان ونكو شندان كلا موجة وتكيوا توي جهودي يكوجازا mfuko wake wa amali njema na mizani yake lakini ni shamba la mavuno tayari tumewekewa tuvune kwa kadiri ya tunavyoweza kwa kila mmoja anatakiwa apambane kwa kadiri ya uwezo wake na vile atakavyojaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchuma khairi zilizomo katika mwezi huu na katika mambo mazuri ambayo pia yanakathirisha khairati yani katika milango ya khairi ni kuhudhuria katika majalis na mikao ya kielimu kama hii katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala tukakaa tukadarisishana tukapeana maneno ya sawasawa maneno kutoka kwa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huu ni katika mlango wa khairi katika darasa yetu ya wakati huu wa baada ya salati dhuhuri kwa Ramadhani ya mwaka huu 1440 hijiria tutakuwa tumeuchagua mlango wa 56 kwenye kitabu Riyadhus Salihin tuliwahi kukisomesha kitabu hiki katika baadhi ya miaka katika mwezi wa Ramadhani lakini hatukufika huko lakini kuna sababu nyingi zilizopelekea sisi tukimbilie mlango huu mtiririko wa kitabu hiki huko katika miongoni mwa darasa zetu katika markazi yetu kwa maana kwamba kuna baadhi ya vitabu tulivisoma tukimaliza tutafika kwenye tutakwenda kwa utaratibu mpaka tutafika katika mlango huu lakini sisi tumeliharakisha hili kwa sababu ya maudhui ya mlango huu unanasibiana hali na katika moja ya aina ya hikma katika ufikishaji ujumbe na kutoa elimu yatakiwa maneno yanaposemwa kuwe na mutabaqatul kalam bil muqtada al hal mutabaqatul kalam li muqtada al hal maneno yafikiane na muqtada wa hali hali halisi ilivyo na maneno yani kila kitu kizungumze katika mahala pake. Kwa sisi tukapendelea kuchagua mlango huu wa 56, mlango huu unasema babu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema babu fadli al-ju'i wa khushunati al-'aysh wa al-iqtisari 'ala al-qalil min al-ma'kuli wal-mashrubi wal-malbus wa ghayriha min hudhudhi an-nafsi wa tarki ash-shahawat. Huu ni mlango wa fadhila za njaa, fadhila za njaa na ugumu wa maisha na kufupizika juu ya uchache katika vyakula na vinywaji na vivazi au na mavazi na yasiokuwa hayo miongoni mwa mambo ya nafsi, watariki shahawati na kuacha matamanio. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameuweka mlango huu baada ya mlango wa zuhd, zuhd fi dunya, watu kuipa nyongo dunia. Babu fadli zuhdi fi dunya wal hathi ala taqallul minha wa fadli alfaqr. Baada mlango huo akaleta mlango huo, ilikuwa sawa sawa tumuelezee Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ni nani, tarjama yake, lakini wakati nilionao mimi haunitoshi katika kueleza haya yote. Masiku yatakuwa ni machache ya darasa zetu, kiasi cha siku 9 kutokea leo. Kwa hiyo tukianza kutoa maelezo mengi pengine tusifike kokote, lakini tosheka tu kwamba Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ni katika wanawachuoni vijana walioweka athari nzuri katika ulimwengu. Yani kwa kuisoma na kumtazama Imam an-Nawawi na kazi aliyoifanya inapa himma vijana katika kutafuta ilmu na kuifanyia kazi ilmu, kwa sababu Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amefariki akaondoka hapa ulimwenguni umri wake ulikuwa ni miaka 45. Kuna watu wengi tu washavuka miaka 45, lakini ukiuliza kitu gani umechokifanya katika ulimwengu hakuna zaidi ya kuzurura, kenda huku karudi huku, amekula amelala amekunywa hivi basi, lakini nini ameacha katika ulimwengu? Hakuna cha maana cha kuwasaidia umma, kusaidia umma wa Kiislamu. Pengine kama kujitahidi basi kaacha kitu cha kuwasaidia wanawe, kajenga kibanda, kanunua shamba, sikaika hiki, basi cha kuwasaidia watoto wake tu, lakini nini amefanya katika umma kusaidia umma wa Kiislamu? Hakuna. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alikufa akiwa na umri wa miaka 45 tu, tena ya kihijiria. Ukileta kwenye miaka ya kimiladia pengine unaweza kupata miaka 43 hivi, 44 kasoro kidogo, lakini ametuachia mambo mengi sana katika huu ulimwengu. Yatosha angekuwa ameandika kitabu kimoja tu, kitabu Riyadhus Salihin, lakini mialafati ngapi ameandika, vitabu vingapi ameandika katika fiqhi, katika hadithi na mambo mbalimbali ameandika. Farahmatullahi ta'ala alayhi, yeye ndiye mwenye kitabu Minhaju at-Talibin, yeye ndiye mwenye kitabu Rawdatu at-Talibin, yeye ndiye mwenye kitabu Al-Majmu', ni mijalladati tunayozungumza. Yeye ndiye alisharhisha Sahih Muslim, bal Minhaj sharhi ya Muslim bin Hajjaj, na vitabu chungu nzima, amefanya khidma kubwa katika ilmu ya hadithi. Ghafara Allahu lahu wa rahima. Kwa hiyo katika wanawachuoni vijana, kuna kundi la wanawachuoni vijana ambao wameweka athari katika ulimwengu wakiongozwa na as-sahabiyu al-jalil Muadh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Muadh amefariki akiwa na miaka 38, Muadh bin Jabal amefariki akiwa na miaka 38. Na yeye ni katika maulama wakubali katika fuqaha as-sahaba. Ni katika wanachuoni wakubwa wa kisahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma kwenda Yemen kuwa ni qadhi, kuwa ni mufti, kuwa ni mwalimu, kuwa ni dai, kuwa ni kiongozi. Lakini alikufa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pamoja na kwamba amekufa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa umri wake ni miaka 38. Leo ni miaka 38, nini umefanya? Haya ndio mambo unatakiwa ujiulize. Kila mara ukikaa hivi, mimi nimetoa mchango gani katika huu ulimwengu wa Kiislamu katika kuipeleka mbele dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na umri unakwenda. Sasa tukirudi katika darasa yetu, Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ametukia mlango huu, anasema babu fadli al-ju'i. Huu ni mlango wa fadla za njaa. Mtu aweza kushangaa, njaa pia ina fadla? Njaa pia ina fadla. Huu ni mlango wa fadla za njaa. Wa khushunati al-aish, na ugumu wa maisha pia ni jambo ambalo lina fadla. Waliktisari ala alqalil, na fadhila vile vile za kutosheka, kufupizika na vitu vichache. Min almakul, katika vyakula hivyo vichache, katika vyakula. Walmashrub, na vinywaji. Walmalbus, na mavazi. Waghairiha, na wasiokuwa hayo, katika mambo ya kilimwengu. Min hududhi annafsi, katika mambo ya nafsi. Watariki shahawat, na huu ni mlango vile vile wa kuacha matamanio. Watu sasa hivi wana haha sana. Mtu anaweza asihudhurie swala ya jamaa, ukimuuliza maisha magumu, yani kile kitu kisingizio maisha magumu. Basi tujitolee maisha magumu, yani imekuwa ni wimbo, kila mmoja asingizia maisha magumu. Je, maisha magumu ni sababu ya watu kutokufanya khairi? Maisha magumu ni sababu ya watu kutokufanya taa? Maisha magumu ni sababu ya watu kuingia katika haramu kwa sababu ya maisha magumu? Sasa tuangalie mafunzo yaliyokuwepo kwenye mlango huu. Qala Allahu ta'ala, Imam Nawawi anaanza na ayati kwanza. Katika kila mlango zikiwa kuna aya zinazonasibiana, basi uanze na aya hizo kama alivyotangulia katika utangulizi wake. Anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun, kilifuatia baada yao kizazi kiovu. Fa khalafa min ba'dihim, na kilifuatia baada yao khalfun, kizazi kiovu au kizazi kibaya. Baada yao kina nani? Baada ya mitume ambao Allah tabaraka wa ta'ala amewataja katika aya zile za suratu Maryam. Kawataja mitume mpaka kafika akasema sasa baada ya hapo tena wakafuatia baada yao, kikafuatia kizazi kibaya, kizazi kiovu. Uovu wao uko vipi? Adha'u salah, kizazi kilichoipoteza swala, kilichoinyongesha swala. Wattaba'u shahawat, na wakafuata matamanio ya nafsi. Fasawfa yalqawna ghayya, basi punde watakutana na adhabu ngumu. Fasawfa yalqawna ghayya, basi punde watakutana na adhabu ngumu. Illa man tab, isipokuwa aliyetubia, yule ambaye ametubia. Wa aman, na akasaddiq, akaamini. Wa amila saliha, na akatenda amali njema. Fa ulaika yadkhuluna aljanna, hawa waliotubia hawa wakaamini na wakatenda amali njema, hao wataingia peponi. Wala yudhlamuna shay'a, na hawatadhulumiwa kitu chochote. Idaatu sala inayokuja kufanya tafriti katika sala, kuzembea, kama kuswali bila ya tahara au bila sitru al-aura, kustiri uchi, au kaswali bila kuwa mwelekea qibla kwa kuwa umeacha jambo la shart, au kazembea katika nguzo, hakuna utulivu katika rukuu, hakuna utulivu katika sujud, hakuna utulivu katika kitako kile kumekaa, au katika kiyamu, hamna utulivu. au ikawa umeipoteza sala katika wajib, katika jambo la wajib, hakuna kuomba maghfira baina sajdatain, ulid tasbih subhana rabbiyal azim au ulid subhana rabbiyal a'la, yani umepoteza jambo la wajib. Au inawezekana ikawa ni ashaddu min dhalik, ukaiswali swala nje ya wakati wake, ni idha'atu salah, wakati ushatoka wewe ndio uswali, illa ukiwa na udhur kama vile kulala au kusahau. Au zaidi ya hapo kuipoteza swala ikawa umeacha kabisa uswali wewe, au uswali baadhi ya siku, siku nyingine uswali. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. وقال تعالى فخرج على قومي مسمى الله ليقوم تكوكا لكن وليزي قارون أكتوكا وجماع زاك في زينته هل يكو يوكتك قمبلاك حال كونه في زينته. فخرج على قومي أكتوكا وجماع زاك أكتوكي جماع زاك قارون في زينته هل يكو يوكتك قمبلاك. قال الذين يريدون الحياة الدنيا وكسيما وليامباو ونتاك مايشة دنيا وحايوا دنيا قارون أميتوكا نواتواكي نفخرياكي أميفا مفازي فخري نفباند فخاري أكتوكا كتك وكات ومتانا واتونامونا قارون ينبيتا أميتوكا كتك هالي فخر موكب عظيم تسوالي ونوبين مامبو يدنيا وكاو نسيما. قال الذين يريدون الحياة الدنيا وكسيما وليامباو ونكسودية مايشة دنيا وحي ودنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون تنتماني سيسي تنجبيوا مفان وكيل يلتبيوا قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون تنتماني سيسي تنجبيوا مفان ولتبيوا قارون إنه لذو حظ عظيم حقيقة يي ni mwenye fungu kubwa, ni mwenye bahati kubwa قارون. Yani sasa hivi mathalan tukina mauki msafara na wale wapambe wako umetoka na magari, magari ya kifahari, hao wamepanda ma BMW, hao wamepanda ma VX na kadha, watu 20-30 magari ya kifahari matoka mevaa nguo za kifahari, wale wanaopenda dunia watamani, ah mashallah, watu wamepewa hao galia, wanatamani, mtu tamani na mingi kuwa kama mfano wa mtu fulani. Sasa wale wanaotaka dunia wakawa wanasema ya laitalana mithla ma utiya qarun innahu lahdhu hadhin adhim, kwa sababu macho yao na mtazamo wao wamefupizia katika zinatul hayati dunia, mapambo ya kilimwengu tu. Sasa angalia walivyosema wale waliopewa ilmu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaendelea, wa qala alladhina utul ilma, na wakasema wale ambao wamepewa elimu, wailakum, kuangamia ni kwenu, wailakum, maangamivu ni yenu, thawabu Allahi khair, malipo na thawabu za Allah ndio bora zaidi. ثواب الله خير ثواب ذا الله ملئوا الله في الاخره ديو مزوري زيد لمن امن كيولي امبيا يميني وعمل صالحا نا كتند عمل جيد ايه كاندليه كسمه ولا يلقاها الا الصابر هاوبيي هاي سكوكو وني كفسبيري وني كفوميليا. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupigia mfano wa hali hii. Angalia watu wanapotazama, kuna watu wanaotaka dunia, kuna watu wamepewa kama kina Qarun. Qarun amepewa. Na Qarun kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Qarun alikuwa ni katika jamaa zake Musa, akafanya baghi, fanya dhulma na uasi juu yao. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa funguo za kufungulia hazina za mali zake, dhahabu, fedha, yaqut, zabarjad na kila aina ya madini na vitu vya thamani, funguo tu za kwenda kufungua magodauni, la tanuu bil usbati ulil quwwa, funguo zile zinawatopea, zinawashinda kikundi cha watu wenye nguvu, watoke mabausa kama 40 wakabebe funguo za kwenda kufungulia magodauni, watakuwa zitakuwa zinawaelemea, hawawezi kuzibeba. Mbona nyinyi chukueni funguo kutoka pale mzilipeleke pale, basi watakuwa wanazibeba kwa taabu. Sio mali zenyewe, sio kama ndio dhahabu zake, la, za kwenda kufungua magodauni ya dhahabu, fedha, alyaqut, zabarjat na nyinginezo, ambar na vinginevyo. Kwa alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna watu walikuwa wakimuona kama hivyo mtamani, ah, innahu ladhu hawdhin adhim, ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hawdhin adhim. Lakini waliwamini walikuwa na ilmu, anasema Allah, وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Kwa hiyo mitazamo iko tofauti. Watu wanapotazama mambo, watu wanatazama tofauti tofauti. Huyu anatazama hivi na yule anatazama vile. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Na amesema Allah subhanahu wa ta'ala ثم لتسألن, kisha wallahi mtaulizwa, mtaulizwa yauma idhin, siku hiyo, anin na'im, kuhusu neema zote. Tutaona katika hadithi zimekuja Mtume SAW akaitaja akaisoma aya hii katika mahala pake. Waqala ta'ala man kana yuridu al-ajila, na amesema Allah aliyekuwa ametukuka, yule ambaye anataka dunia, yule ambaye anaitaka dunia, ajila, ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid, ajjalna lahu, tutamlipa yeye, tutampa yeye kwa haraka, fiha, katika hiyo dunia, ma nashau, tunachokitaka, liman nuridu, kumpa tunayemtaka. Thumma jaalna lahu jahannam, kisha tutamjaalia yeye jahannam, yaslaha, atakayoingia hiyo jahannam, madhmuman, hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa, madhuran, hali ya kuwa ni mwenye kufukuzwa katika rehma ya Allah, madhmuman, hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa. Watoto wanamlaumu, upoteza umri wako bure bwana, umekaa duniani kufanya hivi, anaenda motoni. Sasa watu wote wakulaumu wewe, madhmuman, madhuran, hali ya kuwa ni mwenye kutolewa katika rehma ya Allah. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, na aya katika mlango huu ni nyingi zenye kufahamika. وعن عائشة رضي الله عنها قالت imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema ma shabi'a al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min khubz sha'ir yawmayn mutatabi'ayn hatta qubid, muttafaq alayh. An Aisha radhiyallahu anha imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema bibi Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummul mu'minin, anasema ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hawakuwahi kushiba familia, haikuwahi kushiba familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubzi sha'irin, katika mkate wa sha'iri, yaumaini mutatabi'ain, siku mbili mfululizo, hatta qubid, mpaka akafa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa nyumba yake hawajawahi kula chakula kile cha maana hasa ambacho watu kile cha maana, kwamba hii ni khubzu sha'ir, siku mbili mfululizo wa kile chakula hicho, haijawahi kutokea. Wakala wakashiba, haijawahi kutokea. Kama utakula mara moja alafu tutokee siku nyingine huko, haina maana. Ninaposoma hadithi hizi, haina maana kwamba wewe Allah tabaraka wa taala akikufungulia mlango wa riziki uwafanyie ubakhili watu wako, na wewe mwenyewe usile wala usiwalishe watu wako. La, hadithi hizi na hizi aya tunazosoma, maana yake si hiyo. Maana yake ni kwamba kwanza ukipata ujue kwamba hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa taala amekufadhilisha. Kwa hiyo usifanye israfu wala usifanye ubakhili katika hilo. Usifanye ubakhili wala usifanye israfu kwa vyakula vya liwa mpaka vya mwagwa watu wengine hivi, majilia tu wala hamjali, isiwe hivyo. Lakini pia kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatilia ugumu, basi walifahamu hili, Yani kuna ugumu katika hali ya maisha. Mtu anahangaika na pambana kweli kweli katika kutafuta riziki yake. Lakini riziki imefanywa finyu, basi ana uswa katika hili. Nadhani nimeeleweka. Haina maana kwamba unapokuwa umefunguliwa katika milango ya riziki, Allah amekusahilishia sasa wewe riziki yako inakuja raghadan kwa wasaa kabisa. Basi ufanye ubakhili wewe na ufanye ubakhili watu wako. La, sio maana yake. Kuleni katika riziki za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kulu wa shrabu wala tusrifu, inna Allah la yuhibbu al-musrifin, wala tubadhir tabidhira, inna al-mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Kwa hiyo ukikunjuliwa katika riziki, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na usifanye israfu juu yake wala usifanye ubakhili. Na ikifanywa finyu riziki yako, basi kuna uswa katika hili. Fahamu kwamba katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kushiba. Chakula gani kizuri sasa hivi ambavyo vinapendwa na watu, watu vitamani kula? Labda kama biriani mathalan. Sasa itokee kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haijaliwa biriani mfululizo. Au mfano wa hivyo, kila watu wana vyakula vyao wanavyovipenda. Sasa kile unachokipenda wewe ambacho hiki na kitaka hiki kifululize kwako, basi kwako hakifululizi, au kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakifululizi. Ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hawakushiba watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khubzi sha'irin, katika mkate wa sha'iri, yawmain mutatabi'ain, siku mbili mfululizo, yani siku mbili zenye kufuatana kwa maana mfululizo, hata kubidh, mpaka akafa. Hivyo hivyo ndio maisha yake alikuwa namna hiyo. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine, ma shabi'a alu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa kushiba watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mundhu qadima al-Madinata, tangu alipofika Madina, min ta'ami al-burri, katika vyakula vya ngano, thalatha layali intiba'a, nyusiku tatu mfululizo, hatta qubid, mpaka akafa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii haitaalaki na kula, kwamba hakula siku mbili mpaka akafa. La, yani mfumo wake wa maisha ulikwenda namna hiyo, haijawahi kufululiza. Huko kufululiza huko hakuja kutokea mpaka alipofikwa na mauti sallallahu alaihi wasallam. Wa an Urwata an Aisha radhiyallahu anha, imepokewa kutoka kwa Urwa, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha. Urwa ni mtoto wa dada yake bibi Aisha radhiallahu anha. Huyo akimwona Aisha na mitakhala, mama yake mdogo, anasema Aisha, annaha kanat taqul, anasema Urwa kwamba yeye Aisha alikuwa anasema, wallahi yabna ukhti, na apa kwa Allah, ewe mtoto wa ndugu yangu, mtoto wa dada yangu, wallahi nina apa kwa Allah, yabna ukhti, ewe mtoto wa dada yangu, in kunna, hakika sisi tulikuwa, nandhur ila alhilal, tunautazama mwezi muandamo, thumma alhilal, kisha tunautazama mwezi muandamo mwingine, thalathatu ahillatin fi shahrain, miezi miandamo mitatu katika miezi miwili. Yani mwezi umeandama mpaka ukiandama mwezi mwingine ni mwezi mmoja huu, ukiandama mwezi mwingine ni miezi miwili. Kwa hiyo ukiangalia ni miandamo mitatu au miezi miwili katika miandamo mitatu, thalathatu ahillatin fi shahrain, miandamo mitatu katika miezi miwili. Ana hapa nini sasa? Wa ma uqida fi abiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam narun, na haukuwashwa katika nyumba za Mtume sallallahu alayhi wa sallam moto. Miezi miwili hakuna moto umewaka, hakupikwi. Ukifika jikoni mafiga kule utaona majivu tu, hakuna moto. Wama uqida, na haukuwashwa, fi abiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam narun, katika nyumba za Mtume sallallahu alayhi wa sallam moto. Qultu, nikasema, Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam asema, nikamuuliza, ya khala, ewe khalati yangu, fama kana yuishukum, basi ni kitu gani kilikuwa kinawatoshelezeni nini? Fama kana yuishukum, basi ni kitu gani, nini kilikuwa kinawatoshelezeni nini? Nilikuwa mnaishi vipi yani? Qalat al-aswadan at-tamru wal-ma', akasema ni aswadani vyeusi viwili, maji tende na maji, tola tende maji, tende maji. Illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alayhi wasallama jiranu min al-ansar. Isipokuwa ni kwamba mambo yalivyo, walikuwa ana mtume sallallahu alayhi wasallama jirani wa kiansar, kuna jirani yake ansar. Wa kanat lahum manaihu, na walikuwa wana wao mbuzi wa maziwa. Wa kanat lahum manaihu, na walikuwa wana wao mbuzi wa maziwa. Wa kanu yursiluna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama min albaniha, min albaniha, na walikuwa wakimpelekea mtume sallallahu alayhi wasallama maziwa yake. Fayasina, kisha yeye anatunywesha sisi, tunywa maziwa. Basi kutoka huyo jirani wetu ansar, jirani ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na mbuzi wake kwa maziwa, basi kisha kamua ampelekea mtume sallallahu alayhi wasallam rasulullah maziwa haya. Muttafaqun alayhi. Wa an abi sa'id, rasaid tutakuonesha sana ni kamili. Wa an abi sa'id al-maqburi an abi huraira radhiyallahu anhu, napokewa kutoka kwa abu sa'id al-maqburi رحمه الله تعالى كتوك أبو هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم قم بيي أبو هريرة ألي وبيتي واتو أمباو بين أيديهم شات مصلية كنا بلياو نيما يمبوزي يني كتوموا نوتو مكتوما نيما زاو زمبوزي بين أيديهم كنا بلياو شات مصلية نيما يمبوزي يني كتوموا فدعوه وكمويتا أبو هريرة جو فأبى أن يأكل أككتا أكلا وقال ناك سيما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا أمتوك أمتم والله صلى الله عليه وسلم دنياني ولم يشبع من خبز الشعير نحك شبع مكاتي وشعير ونيتا يقول لنا مزموزي كتمتم صلى الله عليه وسلم ونيا من دك دنياني حتى كشبع si haramu, lakini akaona wacha mimi nimalize maisha yangu tu hivi. Rawahu al-Bukhari masliya bi fath al-mim ay mashwiya alichomwa. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lam ya'kul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala khiwan hatta mat. Yapokewa kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu amesema hakula mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya meza mpaka alipokufa, mpaka akafa. Ni kwa hivyo khiwani ni ile ma yudha alayhi at-ta'am inda al-akl, ameza wama akala khubzan muraqqaqa hatta mat, na haja wa ikula mkate uliofanywa laini mpaka amekufa. Kwa maana mambo kidunia dunia mapambo Mtume sana sallama ilipita pembeni, lakini yote hayo pamoja na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alitokewa na hali hizo, yeye alipewa kila kitu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau angetaka, lau shaa, la sarat aljibalu ma'ahu dhahaba, majabali yangekuwa dhahabu. Kafunguliwa akawa milima yote ni milima ya dhahabu yake. Walakinahu yuridu an yaqtasira ala madha, ala dunya bima yusawi ad-dunya min al-hali, anataka kufupizika na kile ambacho kinalingana na haja ya dunia tu, anataka hivyo basi, hiki kinachomtosha basi. Lakini angesema, angetaka, nataka huu mlima Uhud uwe wa dhahabu, iwe yangu hii, basi angepata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini hakutaka hilo. Wa fi riwayatin la, na katika mapokezi yake riwaya ya Bukhari, wala raa shatan samitan biainihi qat, wala ajaona mbuzi aliyechunwa mwitaji nini akawokwa ndafu kwa macho, kwa jicho lake kabisa, ajaye kuona Mtume sallallahu alayhi wasallam kitu hicho. Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma amesema, laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam, kwa hakika wallahi nimemuona mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam, wama yajidu min ad-daqal, na hakupata hapati katika tende mbovu wama yajidu minaddaqal, hapati katika tende mbovu, ma yamla'u bihi batna, kile kiasi ambacho atajaza kwa tende hizo tumbo lake. Kwa hapati, hata tende mbovu pia zenye wadudu wadudu labda hizi, kwamba hizi sasa nitakula nitashiba, alikuwa hapati Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Waddaqalu tamrun radi'un, daqal ni zile tende mbovu. Wa an Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, imepokewa kutoka kwa Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu amesema ma ra'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-naqiyya min hin bita'athahu Allah ta'ala, hajawaiona Mtume sallallahu alayhi wa sallam mkate ulio msafi tangu alipopelekwa na Allah, alipompeleka yeye Allah tabaraka wa ta'ala, hatta qabadhahu Allah ta'ala, mpaka alipomfisha yeye Allah. Faqila lahu, akaambiwa Sahl bin Sa'd, akaulizwa hal kana lakum fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam manakhil, je mlikuwa mna nyinyi katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam machungio? Sababu walikuwa wakitwanga ile ngano, inatwangwa au inasagwa kwa mawe, wana vijaa vile vya kusagia, mashine zao za mawe, alafu kuna manakhil za kuchunga, inachungwa ile ngano. Sasa wanauliza, je, ilikuwepo manakhil, zilikuwepo manakhil katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan au munkhula min hini bita'athahu Allah ta'ala hatta qabadhahu Allah ta'ala, hakuwahi kuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kichungio tangu alipomtuma yeye, alipompeleka yeye Allah, hali ya kuwa ametukuka mpaka alipokufa au alipomfisha yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Faqila lah, akaambiwa akaulizwa Sahl bin Sa'd, kaifa kuntum taakuluna ash-sha'ira ghayra mankhul, akasema basi vipi mlikuwa mnakula nyinyi shairi isiyochungwa, mlikuwa mnaila vipi? Qala kunna natahanuhu, akasema tulikuwa tukiitwanga tukisaga, wanamfukhuhu kisha tunaipeta tunaipuzia, fayatiru ma tar, kinaruka kinachoruka, wama baqiya tharrainahu, na kilichobaki tunakitia maji, wama baqiya tharrainahu, na kinatua maji natoteshwa, basi watu wanakula. Kwa hiyo inachungwa ile inapetwa ile mapumba na vitu gani takataka zinakwenda pembeni, kilichobaki watu watie kwenye maji wanakula. Rawahu al-Bukhari. Tharrainahu ay balalnahu wa ajjalnahu, tunakitotesha kisha tunakikanda. Haya, sitatosha hadithi hizi ili tutimize miadi kwamba mwisho saa nane darasa yetu, inshallah katika darasa ya kesho tutakuja kusoma hadithi ya Abu Huraira na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walivyotoka majumbani mwao kwa sababu ya njaa, wakakutana mtaani usiku. Kwa hiyo tutakuja kusoma hadithi zingine zilizobakia. Pia narudia tena kusema kwamba kwanza kuona njaa sio aibu, kama wanavyodhania watu hivi sasa wanafikiria kwamba ana njaa yule maskini, mtu asikie aibu. Na pia vile vile unahitaji sabra, wewe si wa kwanza. Kuna watu wamepita katika huu ulimwengu walikuwa ni watu bora na hawakupata chochote katika huu ulimwengu, na walillahi alhamdu, katika zama tunazoishi katika zama za fadhila nyingi sana katika mambo ya uhai wa dunia. Nyumba tunazoishi si kama walizoishi walizokaa wenzetu walitangulia miaka 50 tu nyuma iliyopita, sindi mbali miaka 50. Yani wewe wafikirie kina baba na kina babu, nyumba walizokuwa wakiishi wao sio nyumba zinazoishi tunazoishi sisi. Hivyo hivyo vyakula, hivyo hivyo mavazi. Kuna watu au baadhi yetu tumediriki, tumeyaona haya, mtu ana nguo yake ndio hiyo hiyo miaka nenda miaka rudi, mpaka mtu afahamika kwamba fulani yule nimeona shati lake na suruali zina viraka, mchanika hapa tatia kiraka, hakuna nguo. Maisha haya yamepita kwa baadhi ya watu kipindi. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia kuna infitah katika mambo ya arzak, mambo ya vyakula. Ndio maana imedhihiri hata asiman, watu wamewanda, wamenenepa, sura zinanyiritika, wengi tu. Kuna saatu laish ukilinganisha na wakati uliopita. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika hali ngumu ya maisha, haina maana kwamba hii ndio mwanzo duniani. Inahitaji sabr. Sabr itakufanya wewe ile njaa yako iwe na adabu. Sio ukipita kilalama kwa huyu, kulalamika kwa huyu, waomba kwa huyu, au uko tayari kufanya kazi ya haramu. Unajua maisha magumu, sasa mimi nitafanyaje bwana? Acha niingie tu katika hili. Kwa nini? Yote haya yanakuja kwa sababu mtu amekosa uswa, mahali pa kuiga, lakini pia anawatazama walioko juu yake. Anataka kujifananisha na wao. Fulani aishi hivi na fulani aishi hivi. Kwa hiyo anataka kile kipato anachokipata yeye, kama ni mwalimu au kama ni afanya kazi watchman au kama ni afanya biashara zake za uchuuzi au kadha, pingine kipato chake labda kwa mwezi ni shilingi 400,000 au 500,000, atakashindane na mtu anayepata kipato cha milioni 2, milioni 3. Utamweza wapi? Ndio wakopa hapa, wakopa hapa, ufanye piga hesabu, pesa zimeisha na bado wadaiwa. Kupiga hesabu, angalia unachokipata na namna ya kutumia. Tosheka na kile ulichokipata. Na hasa watu waliokuwa katika nyumba za kupanga, muona fulani mke wake unaishi hivi na anaishi hivi. Kwa hiyo ataka kuiga mifumo ya kimaisha ya watu. Hapana, kama mwenzako kashafunguliwa yuko mbali, basi hiyo ni fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Wewe ishi kama ulivyo. Ishi kama wewe, usiishi kama mtu fulani kwamba unaishi kwa kuact, kwamba wewe unaonekane kwamba uko katika hali ya juu. Hili ni jambo baya sana, linawaumiza watu wengi sana. Utakuta mtu ana mawazo na hiki, una nini wewe? Ah, mambo tu bwana, amenisonga. Una nini? Basi tosheka. Kama wewe maisha yako ya kula ugali na chumvi au kula ugali na majani, tosheka na haya. Fanya bidii, fanya asbabu za riziki, lakini ridhika na kile alichokugawia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya kazi, fanya juhudi, weka asbabu. Utakachopata basi fabiha wa neema, wewe kifanyie kazi hicho. Lakini usiwalilie ngoa wenzako, ukawa wewe waonea wivu kwamba fulani kwa nini aishi hivi, fulani kwa nini kapata kile. Utawakufananisha maisha yako na maisha yake. Haya ndio makosa watu wengi wanaoyaingia. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.